για την αρχή, για τις μέρες που ακόμα κυλούν πάλι απ' την αρχή, για τα λάθη που εδώ θα σβηστούν πάλι απ' την αρχή. Κι αν συγγνώμη δεν θες να μου πεις, μη μιλάς, μόνο αγκάλιασέ με. Πάλι απ' την αρχή, σε μια χώρα που αιμορραγεί. Πάλι απ' την αρχή, μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή. Πάλι απ' την αρχή, μίλησέ μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θύμισέ μου. Όσα έχω πάντα ήτανε δικά σου, μα η ζωή μου πια δεν είναι αρκετή. Οι καλύτερες στιγμές μου ήταν κοντά σου, να τη ζήσω θέλω πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή, οι σκιές που τα βράδια ξυπνούν. Πάλι απ' την αρχή, οι φωνές που ουρανούν σαν τυχούν. Πάλι απ' την αρχή, θα είναι πάντα κοντά μας, γιατί είναι αρχή και τέλος η αγάπη. Πάλι απ' την αρχή. Και τέλος η αγάπη. Σε μια χώρα που αιμορραγεί, μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή. Μίλησέ μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θύμισέ μου. Πάλι απ' την